आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जिस तरह से उसको कवर करने के लिए मशीन भी काम करती है, कुछ रसायन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वाकई बॉलर्स के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है पाते हैं? ये तो ऐसे ऐसे गीला साबुन पकड़ा आपने ना जी, हाथ में नहीं आता है जी, और बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल है, ग्रिप ही नहीं करेगा ठीक से जी, तो कैसे होगा? बैट्समैन के आसान हो जाता है, बॉल आता रहता है अच्छे स्किल होके, पर ये आप हमेशा वहाँ पे ना आदमी ड्यू फैक्टर सोच के नहीं खेलता है। जब आप चले गए, आप डीप एंड में गिर गए तो आपको तैरना तो पड़ेगा, नहीं तो डूबो, तो आप क्या करोगे? आप तैरने की कोशिश करोगे? वही यहाँ पे है, बॉलर्स पे सारा दारोमदार आ जाता है और वो तैयार होते हैं। आशीष, दे ट्रेन लॉट विद the wet ball during nets. So ऐसा नहीं है कि suddenly उनको पता लगा कि भाई बॉल गीली होगी और बॉल कैसे डालेंगे, आप तैयारी से आते हैं। Right, और हमारे साथ इस समय एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार मैडम, मैं पूसद से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका अरुण जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछें। जी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे 11 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जैसे लास्ट ओवर में हराया था जी, वो चीज आज फिर से रिपीट होगी क्या? Well, ये कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के लिए। आशीष, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट लेट्स लुक एट द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आई है अब नॉकआउट के अंदर, नेट रन रेट के बिहाव पे ये क्वालिफाई कर गए, तो समवेयर डू यू थिंक द प्रेशर टू परफॉर्म, बिकॉज दे हैव नॉट ऑल्सो एवर लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ नॉकआउट, प्रेशर टू परफॉर्म वुड बी स्लाइटली मोर ऑन द ऑस्ट्रेलियन टू कम आउट विद अ रिजल्ट ओरिएंटेड इन देयर फेवर? No, the pressure of this match would be on the minds, like what Vijay said. As a player, I can tell you, if my team has reached the semi-finals, if I'm playing the semi, the pressure is only of that match. I'm not thinking about what India did about 5 years ago or 6 years ago, what happened. Because probably a lot of players would not have played those games. They are only playing this game. Correct. But that match would have been played by a different set of players. So it doesn't really matter what has happened in the past. It is today. What will affect is the form of the players, the psyche, what is playing on the minds of all individual players, that how good form they are in this particular tournament. That's what is going to matter. And how they're going to come out of it. विजय जी, तेज गेंदबाजों की हमने चर्चा की, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल और जेम्पा, ये किस तरह का योगदान आज टीम में देंगे? मैक्सवेल से तो आप उम्मीद कीजिए कि अगर उनकी बैट उनका बल्ला चल पड़ा तो वो मैच पलट देंगे, क्योंकि जैसे मारते हैं जैसे खेलते हैं उनकी शॉट्स भी बड़ी अजीब गरीब होती हैं और बॉल भी डाल लेते हैं, लेकिन जेम्पा तो पूरा सक्सेसफुल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखें 11 विकेटें हैं उनकी, सबसे ज़्यादा विकेटें हैं ऑस्ट्रेलियन उसमें, सो और है भी बड़े स्किलफुल, डरते नहीं है जी। अमंगस्ट बोथ द टीम्स आई थिंक ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर अमंगस्ट पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड वन थिंग वेरी आई वांट टू ऐड हियर इज मैक्सवेल हैज डन अ रीजनेबल जॉब विद द बॉल, बिकॉज़ ही इज ओनली गोइंग एट अबाउट 6.5 द इकॉनमी, ही माइट नॉट हैव पिक दोस विकेट्स, बट टू बॉल योर ओवर्स, व्हाटएवर ओवर्स यू आर गेटिंग एट 6.5 gives a lot of confidence to the captain. He knows that I have a bowler who I can depend on in the middle overs to go at 6 runs. If a bowler can go for 24, 25 runs in his 4 overs, the captain can't ask for anything more. जैसा कि कल हमने देखा। Exactly. In fact, आशीष अगर 40 रन भी दे दे, 3 विकेट उठा ले, 2 विकेट उठा ले, तो भी बुरा नहीं। तो भी बुरा नहीं। 4 ओवर में एक लिस्टनर हमारे साथ है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो। हेलो। जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से संतोष खोरवे बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, स्वागत है आपका। जी सर, जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है टॉस जीतकर वही जीत रही है, आज मेरा कहना है कि आज ऑस्ट्रेलिया बाजी मारेगी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फाइनल होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और काफी चर्चा रही है इस पर कि टॉस के बाद क्या होना चाहिए। आशीष जी, जो हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं एट दिस मोमेंट? यस, मुझे तो उन दिनों की याद आ रही है जब हम खेलते थे और एक वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऐसे ही 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को उठा के ओपन करा अरविंद दिया था। जी जयसूर्या और कालू वितरना, उसके बाद अरविंद डी सिल्वा ने टूर्नामेंट खत्म कर दिया किया होगा, बट उन दोनों ने जो हशर मचाया जी, जो बाकी टीमों सब टीमों के साथ, सिर्फ 1-8 टीम के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप